Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vehlü lugdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahu azim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Ahzab suresinin 4. ayetinde kalmıştık. Bu ayete mana verdik. İzah edeceğimiz zaman iş bitti. Şimdi bu ayete tekrar bir mana verelim. Tekrar izahına geçelim. Ma cealallahu, Allah yaratmadı. Li raculin, bir insan için, bir İnsan için, min galbeyni, iki kalp, fi cevfi, karın boşluğunda, göğüs boşluğunda iki tane kalp yaratmadım. Ve ma ceale ezvacekumullâi tuzahirûne minhunne ummehâtikum, zihar yaptığınız hanımlarınız da anneniz yapmadı Allah. Bu ne manaya geldiğini söyleyeceğim. Ve ma ceale ed'iyâeküm ebnâeküm, evlatlıklarınızı da kendi öz çocuğunuz gibi kılmadım diyor Allah-u Teala. Zâliküm gavlüküm bi'efvâhiküm, yani kalkar da evlatlığına yavrum dersen, çocuğum dersen veya hanımına zihar yaparken annem dersen, annene benzetirsen hanımını, bunlar sizin ağzınızdan tesadüfen çıkan sözlerdir diyor Allah-u Teala. Yani bu önemli bir olay değil yani. Vallahu yegulul hakka, Allah hakkı söyler. Ve yehdis sebil, ve yola götürür. Allah doğru yola götürür. Şimdi bu ayeti kerimede geçen hafta konuşmuş olduğum, demiştim ki Allah insanın göğsünün içinde bir kalp yaratmış. Bir kalp. Tek kalp. Allah tektir ya, teklik sistemine göre yürüyor bazı şeyler kainatta. Anne tektir mesela. Bir insan iki varlıktan doğmaz. Onun için annenin eşi yoktur. Allah'ın eşi yoktur. Annenin de eşi yoktur. Anneye şirk koşamazsın yani. Allah'a şirk koşamadığın gibi annene de şirk koşamazsın yani. Annene hiçbir varlığı benzetemezsin yani. Bu sistem bu. Gönül de birdir diyor Allah. Kalp, gönül. Ha bu gönül iki ayrı varlığı eşit derecede sevemez. Demiştim size geçen hafta ve Nisa suresine bir ayet getirmiştik. Yani iki kadınla evlenen bir erkek asla o iki kadını eşit seviyede sevmesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Olmaz. Bu tabiata aykırı bir olaydır. Şimdi burada bu ayeti kerimede diyor ki Allah-u Teala hanımlarınızı bir organını, ki bu ayeti kerimede zihar diyor buna, sırt manasına gelir. Zahar, sırt manasına gelir. Aynı zamanda destek vermek, sırtını vermek, dayanmak manasına da gelir. Kuvvet vermek, yardım etmek manasına da gelir bu zahar. Bu sırttan, sırtını dayadı ona deriz ya hani. Arka çıktı ona, yardım etti ona mana, destekledi manasına da gelir bu kavram. Kur'an'da var böyle. Fakat Allah bu Arap kültüründe, Müslümanlık gelmeden evvel Arap kültürüne bir anlayış vardı. Zihar müessesesi vardı. Zihar. Zihar sırt demek. Yani bir erkek çıkıp hanımının sırtını annesine benzetemez. Yani bir erkek kalkıp, buradaki sırt illa da sırtını manasına gelmez. Bir organını, yani senin bacakların, senin gözlerin, senin göğüslerin, benim anama benziyor diyemez. Bu Arap kültürüne göre bu böyleydi eski cahiliyet döneminde. E söylese ne olur? Boş olur. Bu bir şarttı, boşanmaya delil idi o zaman. Yani Araplar öyle bir kültür oluşturmuşlar ki, nasıl bir kültürse bu, nereden çıktıysa, demişler ki, daha peygamberimiz peygamberlik gelmeden evvel, bir kimse hanımının bir organını annesinin organına benzetirse o kadın ondan boş olur. Şimdi burada bu kültürü anlatıyor Allah. Yani zihar olayı bu. Hanımının sırtını annesine benzetme. İşte bu olayı daha evvel, bundan 4-5 sene evvel size anlatmıştım. Hatırlarsanız. Nereden hatırlayacaksınız? Mücadele suresinin 1, 2, 3, 4, 5. ayetleri bununla alakalıdır. Ta 28. cüzdedir o. 28. cüzün 1. 2. 3. 4. 5. ayeti bununla alakalıdır. Bu konuyla. Burada bunu açıklamıyor. Burada sadece bu kavram olarak verdi bunu, geçti. Ama bunu nerede açıkladı diye bir soru sorsan bana, gideceğiz Mücadele suresinde. Bu ayetin iniş sebebi, o ayetin iniş sebebi, sahabeden biri hanımı yaşlanınca, 4-5 tane çocuk yapınca, dedi ki hanımına, senin sırtın benim anama benziyor. Karıyı boşamak isteği. Tabi böyle yekten boşayamıyorum da, dışarı atamıyorum da. E nasıl boşayayım bunu? Bir zihar yapayım buna dedi. Yaptı ona bir zihar. Sırtını benzetti annesine. Kadın hemen fırladı. Çünkü kadın o kültürü biliyor. Koca karısının bir organını annesine boşadı da boş olacağını biliyor. Koştu peygambere, bizim peygamberimize koştu. Ya Resulallah dedi, benim kocam zihar yaptı. Benim sırtımı anasına benzetti. Peygamberimiz ona eski kültürün fetvasını vermeye kalktı. Bak bak bak bak. Peygamber o konuda vahiy yoktu. Tuttu Arap kültüründen gelen kültürle fetva vermeye kalkınca kadın peygamberle mücadeleye başladı. Tartışmaya başladı. Kabul etmiyorum bu fetvayı ya Resulallah dedi. Peygamberle mücadele veriyor. Edersin etmesin. Ve o sureye onun için mücadele suresi denmiş. Kavga suresi. Peygamberle mücadele veren kadının fetvasını veriyor da Allah. Onun için adına mücadele suresi denmiş. Ve Allah-u Teala tam öyle hanımla münakaşa ederken peygamberimiz bu ayeti göndermiş. O 28. cüzün 1. ayetini göndermiş. Dedi ki قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُونَ بَصِرٌ Ya Semih'in alim midir diyor. Olabilir, Semih'in alim olabilir, bakarsın. Dur bakalım. Semih'in basır, doğru okumuşum. Dedi ki Allah-u Teala hemen peygamberimizi uyardı. Hata yapıyorsun. Ya Muhammed, o kadına hatalı fetva veriyorsun. Bak bak bak bak bak. Bu Kur'an-ı Kerim'in peygamber tarafından yazılmadığın en büyük delili bu. Bu Kur'an, bu ayet. Çünkü bir insan kendi yazdığı kitapta kendisine böyle tehdit etmez. Allah diyor ki قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ Allah duydu, işitti. Duydum, duydum. قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Kocası hakkında seninle mücadele veren kadının konuşmasını duydum ya Muhammed. وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Seni Allah'a şikayet ediyor bu fetvayı. Bu yanlış bir fetvadır ya Muhammed. O kadın haklıdır. Harika bir olay. Ve bu ayet bize birkaç tane hüküm getiriyor. Birincisi, kadının düşünce hürriyeti. Bir kadın peygamberliğiyle bile çatır çatır münakaşa edebiliyor. İslam'da kadına bu kadar hürriyet vermiştir. Anladın mı? Peygamberiyle çatır çatır veren düşünce hürriyetini getirdi kadına. Kadın haklarına. Kadın haklarının en büyük devrimlerinden biridir bu ayet. En büyük devrimlerine. O kitapta göreceksiniz. Hani kitap getirmeyse. Aa, orada var işte. Şimdi dedi ki o kadın peygamberimizle münakaşa ederken, tabi peygamberi yenmesi mümkün değil münakaşada da, döndü Allah'a şikayet etti. Ya Rabbi dedi, görüyorsun ben biraz yaşlandım. Bu çocukları bıraksam perişan olur kocama. Ha? Ben alsam bunları nasıl bakacağım diye Allah'a şikayet etti. Ve teşteki ilallah, Allah'a şikayet etti. Bu aynı öyle çocuğu şikayet etti. Bunun üzerine Allah bu sureyi gönderdi. Bu 4-5 tane ayeti gönderdi. Problemi çözdü Allah. Dedi ki ikinci ayette, اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللّٰهِ وَلَدْنَهُمْ dedi. Ayet hükmü koydu şimdi Allah. Tam vahyi gönderiyor. Tam ayaktayken, peygamberle böyle münakaşa ederken vahiy geliyor. Kadın orada. Kadın onda vahiy geliyor. Hemen Cebrail'le müdahale etti Allah. Zihar yapılan bir kadın senin annen değildir dedi Allah. Seni doğuran kadın annendir. Doğuran diyor. Zihar yaparak hanımını annesine benzetmek suretiyle annesi olmaz dedi Allah. Böyle devam ediyor da aşağıda. Peki ne olacak? Yaptık şimdi zihar. Benzettim hanımımın bir organını anneme. Ne olacak? İşte aşağıda diyor ki Allah-u Teala, 2 ay kefaret orucu tutacak karısına yanaşmadan. Bak, kefaret orucu buradan çıkmadır. Kefaret orucu bundan çıkmadır ha. 2 ay karısına yanaşmadan ceza olarak o adam oruç tutacak. Zihar yaptı diye. Onu yapamazsa, oruç tutamazsa bu adam ne yapacak diye. O zaman diyor, 60 tane fakiri doyuracak. Eğer oruç tutamazsa, oruç tutmayı tercih etmiyorsa bir seçenek daha veriyorum diyor Allah. İkinci seçeneğim 60 tane miskini doyuracak diyor. Şimdi demek ki ne oluyor bu arkadaşlar? Veya bir üstte diyor ki fetehriru rakabetin min gable en yetemazsa, veya bir köle azat edecek. İlk teklifi Allah'ın, ilk teklifi köle azat etmek. İkinci teklifi onu yapamazsa 2 ay oruç tutmak. İkisini de yapamazsa üçüncü teklifte 60 tane fakiri doyurmak. Bu 3 ceza şeklinden birini tercih yapacaksın kendine göre diyor Allah-u Teala. Sen kendi vicdanına göre bu 3 uygulamadan birini tercih edeceksin. Bunu kuluna bırakıyor. Ve bu şu ayetler dünya modern hukukuna çok büyük bir ilke getirdi. Modern hukuka ilke getirdi. İşlenen bir suça 3 çeşit ceza teklif etme olayı. Harika bir olay. Bunu dünya modern hukukuna getirdi bu. Bu Kur'an bu ya. Bu olacak iş değil yani. Düşünün ki 1400 sene evvel arkadaşlar dünya orta çağı yaşıyor. Allah burada diyor ki ben Allah olarak bir uygulama getiriyorum. Bir hata yapan insan, bir suç işleyen bir insan veya günah işleyen bir adam, ben ona 3 türlü ceza teklif ediyorum. Onu o kulumun seçeneğine bırakıyorum. Kendi şartlarına bırakıyorum. Hangisini isterse onu tercih etsin. Harika, harika. Demek ki hakimler bugün modern hukukta hakimler, bakıyorsunuz ki bir adam bir suç işliyor, çeşitli alternatiflerle, çeşitli hukuk maddeleriyle oraya getirim getiriyor. İşte anayasanın ceza hukukunun falancı maddesine göre falan böyle, falancı maddesine göre iyi haline bakarak falan böyle. Efendim şey vardı ona, zecri tedbirler olduğu için efendim şartlara göre böyle olduğu için bu maddeden işte hareket ederek falan şöyle böyle. Bunu Allah-u Teala yapmış. 1400 sene evvel bunu yapmış. Harika bir hukuk sistemi koyuyor burada. Bunu dünya modern hukukuna anlatmamız lazım aslında. Anlatamıyoruz onu ki. Ha bak şimdi buradan ne kanun çıkardı. Geldik buraya, kaldık buraya şimdi. Bir daha bak. Bir kanun daha çıkarıyoruz buradan şimdi bak. Allah-u Teala ceza verirken ilk ceza teklif ettiği köleyi azat etmek. Köleyi azat etmek, yani Allah insana ceza verirken bir taraftan da ibadet yaptırıyor ona. Hürriyet uğruna, hürriyet. Hürriyet uğruna ceza veriyor kuluna. Harika bir olay. İnsanları hürriyetine kavuşturmak senin cezan olacak diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an köleliği kaldırmıştır. Köleliği kaldırmayı ibadet kabul etmiştir. Başka ayetler de söylüyor bunu da. Burada üstelik tutuyor, oruçtan daha öne hürriyeti alıyor. Bak bak bak bak bak bak. Oruçtan öne demiyor ki birinci cezada oruç tutsun. Diyor ki köle azat etsin. Demek ki arkadaşlar, hürriyet uğruna yapılan yatırım, insanlara hürriyet uğruna yapılan yatırım oruç ibadetinden üstündür. Anladın mı sen şimdi? Ha, bu Kur'an'ı görüyor musun sen şimdi? Bak neler çıkardı buradan şimdi bu iş. Şimdi bu Kur'an neler söylüyor bize burada şimdi? Ha, demek ki ne yaptı Allah-u Teala? Ha, bir kanun daha çıkarıyoruz buradan şimdi. Bir daha çıkarıyoruz. Bir kanun daha çıkarıyoruz. Bunları ben konuşuyorum lan ha şimdi bu. Biz sohbet ediyoruz burada. Sen bakmayın siz. Biz buna konuşuyoruz. Allah-u Teala hani boş olur dedi ya cahiliyet döneminde, Arap kültüründe. Karısının sırtını anasına benzeten boş olur demişti ya. Allah-u Teala o boş olmayı kaldırdı. Kaldırdı da cezayı değiştirdi. Cezayı hafifletti. Dedi ki bir köle azat eder veya 2 ay oruç tutar veya 60 tane fakiri doyurur. Cezayı değiştirdi ama zihar müessesesi duruyor. Bak bak bak bak bak. Zihar müessesesini cahiliyet dönemindeki örf adeti Kur'an kabul etti. Müesseseyi aynen aldı ve dedi ki bize burada, sakın ha karınızın bir organını annene benzetme, ha benzetince ceza veririm sana. Boş olma cezası değil ama 2 ay karına yanaştırmam seni. Anladın mı şimdi? Ağzından çıkan lafa bak, dikkat et. Annenin eşi yoktur. Anne hiçbir varlığı benzetemez. Anne bu kadar büyük. Ha, bunu görüyor musun sen şimdi? Anlıyor musun şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in anneye verdiği önemi? Nasıl bir anne koca ilişkisi, karı koca ilişkisini gündeme getirdiğini anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Ha. Şimdi demek ki bu kadar kanunlar çıkarttık buradan. Mübarek ayet, buradaki ayet bizi oraya götürdü. Efendim biz gene dönelim ayetimize. Burada izah etmediğini, burada dedi ki hanımlarınıza zihar yaparsanız, zihar yaptığınız hanımlar siz anneniz değil. Sağ ol. O kadar dedi burada. Orada da bunu Mücadele suresinde harika bir izah etti. Ama ne kanunla çıkarttık oradan görüyorsunuz değil mi? Kadının hür düşüncesi peygamberiyle bile münakaşa edebilen bir fikir ortamı hazırladı Kur'an insanlığa. Hazreti Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellemin uygulamasını görüyor musunuz burada? Kadını tepmiyor. Sen kimsin benimle konuşacaksın böyle? Biz bunu yapabilir miyiz? Sen bir git devlet adamıyla tartış bakayım da kovar seni. Hemen derse ki sen orada mutluysun hala. Sen orada mutluysun hala. Bıraktığım yerde otluyorsun der sana. Hayvan yapar seni. Anlıyor musun meseleyi? Ama peygamberle kadın çatır çatır mücadele veriyor ve kadının fikri vahiy olarak destekleniyor. Hani kadına önem vermemiş? Kim demiş onu? Ama ya tabii bu Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak anlatmak gerekiyor. İkincisi, bu ayette burayı epey anlattık artık. Daha oldu 25 dakika. İkincisi, diyor ki Allah-u Teala bir hüküm daha getiriyor bu ayette. Evlatlıklarınızı sizin çocuklarınız değildir. Evlatlık ayrı bir şeydir, hakiki çocuk ayrı bir şeydir. Yani bunun anlamı nedir biliyor musun? Sancısını duyduğun çocuk başkadır. Başkasının sancısını duyup da aldığın şey başkadır. Bu ne manaya gelir? Yani bunu nereye uygulayacağız? Bunu bugünkü evlat edinme hukukuna uygulayacağız. Bugün evlat edinme hukuk sisteminde. Bu ayeti kerimeye güvenen bazı alimler dedi ki Allah-u Teala evlatlığı kaldırdı. Evlat edinilmez. Diyenler olmuş. Yanlış. Fetva yanlış. Evlat edinme müessesesi olmasaydı Allah bunu zikretmez ki burada. Kaldırır onu da der değil. Çocuğun değildir diyor. Hakiki çocuğunla aynı değildir diyor Allah-u Teala. Yani bir adam kalkar da evlatlığına yavrum derse, çocuğum derse, ona kendi öz çocuğu gibi mirasıyla ilgili olarak bütün muameleyi yapmaya kalkarsa bu doğru değil diyor Allah-u Teala. Bunu yapmayın ama evlatlığı reddetmiyor. Burada şimdi. Fakat bu ayeti kerimenin ruhundan bir izah getireceğim size. Bir izah getireceğim. İzah. Nasıl ki başkasının sancısını doğup da doğurduğu çocuk senin kendi çocuğun sancısını duyduğun çocuk gibi olmuyorsa, ona o muameleyi yapamıyorsan, başkasının doğurduğu teknoloji, başkasının doğurduğu bilgi, o beynin çektiği sancı senin çocuğun olamaz. Başkasının mutfağında pişen yemeği yiyemezsin. Kendin üreteceksin, kendin sancısını duyacaksın. Anladın mı şimdi? Ha bu kaybanayı bir anlasa İslam alemi, ha bu kaybana dediğimi. Ha bu kaybana var ya, bir cümle var ya, 2000 sayfa yazarım bunun hakkında. 2000 sayfa. Ama izah edemeyiz bunu. O kadar büyük ki bu mesele, ha bu Kur'an onunla uğraşıyor ya. Kur'an uğraştığı şeyi ben nasıl bitiririm onu bir anda? Demek ki bir kafa, bir beyin sancı duyacak, düşünecek, üretecek, bilgi üretecek. O bilgi teknolojiyi doğuracak. Ha senin doğurduğun o bilgi, o teknoloji senin evladındır. Başkasının teknolojisi senin evladın olamaz. Başkasının bilgisini olamaz. Sen sancısı çekmedin ki. Sen o sancıyı çekmedin ki. İntibak edesin ona. Anladın mı şimdi? Ha bunu da söylüyor burada şimdi aslında. Diyor ki Allah-u Teala ola ki siz bu hataları yapmışsınız olabilir. Hanımının bir organını annene benzettin. Evlatlığına çocuğun gibi baktın dedin. Zalikum kavlukum bi afaikum. Bunlar ağızdan çıkan laftır diyor. Bunların gönülde yeri yoktur diyor. Hakikatte yeri yoktur. Bak. Ayetin bu kısmı bak ne diyor şimdi, bir hüküm çıkarıyor burada. Laf vardır ağızdan çıkar, laf vardır gönülden çıkar. Öyle diyor. Ayet öyle diyor. Ha. Ağzından söyler, maaleyse fi kulübim. Ayettir bu şimdi. Kur'an'da 3 tane ayet var bak arkadaşlar. Şimdi buraya hatırıma geliyor bunlar ha. Allah-u Teala diyor ki, münafığı anlatayım size diyor. Münafık, yekulûne bi effâhihim maaleyse fi kulübihim. Münafık adam, diliyle söyler, ağzıyla söyler, kalbinde olmayanı. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Başka bir ayette. Bu Fetih suresinde. Bu şimdi okuduğum Fetih suresinde. Diliyle söyler, gönlünde olmayanı. Münafığın alameti bu. Diliyle gönlü ayrı. Çifte standart. Adam kendi içinde çifte standart öyle. Kendi çifte standart öyle. Ha şimdi daha topluma yanmadı yani. Topluma sıçradı mı daha kötü. Adam kendi münafık, kendi gönlüyle dili birbirine uymuyor. Çifte standart oynuyor. Demek ki bir söz vardı. Ağızdan çıkıyor diyor Allah-u Teala. Şuursuz, bilinçsiz, ha? İmansız, ha? Hakikatle alakası yok. Ha? Dilden çıkıyor. Yüzeysel. Surface. İngilizce bilenler var mı? Ha. periferik. Dıştan, kabuk. Hiç öze inmez. Ya adam ağzına alıyor cevizi çiğniyor. Ulan ceviz kabuğuyla nasıl yiyeceksin onu? Ulan dur da içine özünü çıkardın. Ulan içine kırarın özünü. Bazı insanların lafları böyle. Kabukta kalıyor, kabukta. Bir türlü öze inmiyor gönüle. Gönülde yeri yoktur diyor Allah. Ha bu da diyor sizin de böyle yaptığınız hatalar var diyor. Bu ağızdan çıkıyor bu diyor. Gönülden değil diyor. O hata en ağızda çıkan aşağıda gelecek galiba. Gelecek aşağıda. Hata en ağızda çıkana pek itibar etmiyorum ben diyor Allah-u Teala. Gönüle. Ben gönülle uğraşıyorum diyor Allah. Ağza bakmayayım ben diyor. Aşağıda gelecek şimdi. Vallahu yekûrul hak. Ben hakkı konuşuyorum. Ben ne diyorsam onu alın diyor Allah-u Teala. Lütfen benim dediğime itibar edin. Ve huve yehdi sebil. Allah doğru yola götürür. Şimdi soruyoruz burada bir soru. Ya Rabbi bizi burada kritize ettin. Tenkit ettin bizi. Konuşuklarımızı, söylevlerimizi tenkit ettik. Ettin. Peki ne yapacağımızı de bize bakayım. Diyoruz şimdi Allah'a. Soruyoruz Allah'a. Dua ediyoruz Allah'a. Allah da alttaki ayette ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu soruyu soracağımızı biliyor. Yukarıda tenkit etti bizi. Böyle yapmayın. Böyle yapıyorsunuz. Doğru değil. Bu ağzına çıkan laftır diyor. Tenkit etti bizi. Konuştuklarımızı, yaptıklarımızı tenkit etti. Peki ne, çare ne? Çare alttaki ayet. Udu'uhum li'abaihim huve eksatu indallah. Açtı. Çözüyor problemi şimdi Allah. Evlatlıklarınızı babalarının adıyla çağırın. Huve eksatu indallah. Bu Allah katında daha adildir. Daha doğrudur diyor Allah-u Teala. Şimdi ben bazen çevremde görüyorum. Çocuğu veriyor teyzesine, dayısına neyse. Çocuk teyzesini, dayısını biliyor baba anne. Hiç anasını babasını tanımıyor. Ha böyle adamlar var. Evlendikten sonra söyleniyor çocuğa. Çocuk şaşırıyor. Çocuk şaşırıyor. 25 yaşında çocuk ilk defa annesinin kim olduğunu biliyor. Bu korkunç bir psikolojik yıkım oluyor arkadaşlar. Korkunç. Korkunç. Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel durduruyor. O evlatlık edindiğin çocuğun babasının adıyla onu anasının adıyla çağıracaksın. Abayımın içerisinde anne de var. Çünkü Arapçada kelimeler, kavramlar söylenir ama o kavramın içine girenleri de içine alır. Galip olarak, baba olarak kullanıyor Allah-u Teala ama anneyi de devreye sokuyor. Çünkü anne garantidir, baba garanti değildir. Doğuran garantidir ama. Onun için hiç sevmediğim bir telkin verirler ya telkin. Mezarın başına telkin verirler ya öyle bir olay yok yani. Telkin olayı yok da. Telkin de anneyi söyler, babayı söylemez. Sebep anne garantidir. Doğuran. Bu bakımdan diyor ki Allah-u Teala çare şu. Evlatlıklarınızı kendi evladlığını gibi görmeyin. Onların babalarının ismiyle çağırın. Onlar türedi değil. Yani onlar piç değildir yani. Babalarının ismini anın. Analarını söyleyin. Böyle yanlış uygulama yapmayın diyor. Adalet budur diyor. Ve leysa aleykum cunahun fima ahdatum bihi ve lakin ma taammadat kulubukum. Ha bu zamana kadar böyle şeyler yapmış olabilirsiniz diyor Allah-u Teala. Bu çözümü, bu vahyi gönderene kadar, bu çözümü getirene kadar hata yapmış olabilirsiniz. Yani ne yapmış olabilirsiniz? Evlatlıklarınızı evladın gibi çağırmış olabilirsiniz. Babalarının, analarının ismiyle çağırmamış olabilirsiniz. Bu bir hatadır. Bunda günah yoktur. Ben bunu affediyorum diyor Allah-u Teala. Bunu görmezsin gibi ama bir daha yapmayın ha. Bir daha yapmak yok. Fakat bu bunları hatadır bunlar, küçük hatalardır diyor. Bunlarda günah yoktur. Fakat velakin ma taammadet kulubukum. İşte bak, bak. Kalplerinizin kasten yaptığında, kasten niyet ettiğinde hata vardır, günah vardır diyor Allah. Dikkat edin. Ben kalple uğraşıyorum diyor Allah-u Teala. Ben operasyon yapıyorum kalpte. Benim işim kalptedir diyor. Ağızdan çıkan lafla benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Adamı zorla iman ettiriyorsun. O iman bir şey ifade etmiyor diyor. Ağızdan konuşuyor lafı. Kalbinde yok. Adamı inkar ettiriyorsun. Zorla tapancaya dayadılar. Dedin ki inkar et. Ağzıyla inkar ediyor ama kalpte bir şey yok. Ben onunla hiç alakası yok. Ben kalpten muamele yapıyorum diyor Allah-u Teala. İnsanın değerlendirmesini kalple yapıyorum diyor. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Kaf suresinin 2. sayfasının 1. ayetinde وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ İnsanı ben yarattım. Nefsinin ona verdiği vesveseyi ben bilirim. Çünkü ben ona şah damarından daha yakınım. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Ne ile? Vücuduyla değil. Bilgisiyle, ilmiyle. Bilgisiyle bizi şah damarımızdan bize daha yakındır. Onun için senin kalbinde cereyan eden olaylara göre ben seni değerlendiriyorum. Onun için arkadaşlar, başka birinin namusuna göz diken adamı kalpten hasta diyor Allah. Bak bak bak. Şimdi adam zina edemeyir ama, karıyı kandıramayır ama, fakat kalben istiyorum. Şimdi Allah resmen onu resmen ha bu sürededir. Ha bugün ha buradadır. Aha. Ya bayağı 2,5 sayfa sonra, 2 sayfa sonra, 4 sayfa sonra oraya geleceğiz. Allah diyor ki peygambere, peygamberin hanımlarına, erkeklerle konuşurken doğru konuş. Kalbi hasta olan adam sana tamah eder. Yani bu erkekler o kadar pistir ki peygamberin hanımına bile niyetini bozar ha. Ha bu şey bak şimdi. Oo. Ayet. Realiteyi anlatıyor Allah. Realiteyi, gerçeği. Bu erkekler diyor böyle diyor. Ama hepsi böyle değil diyor. Kalbi hasta olan adam diyor. Kalbi. Nefsi kafasına vurmuş adam. Adam işi gücü nefsi cinsel organlarıyla düşünmek. Onu o cinsel organlarını düşürür o adam. Başka hiç düşünmez. Kalp hastası diyor ona. Şimdi neden bunu buraya misal verdim? Ne alakası var hoca efendi? Oraya geldiğin zaman oraya anlatırsın. Tamam öyle yapacağız da. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki kalben kastettiğiniz var. Kalben fiilen yapamıyorsun ama kalben kastediyorsun. Bu iyi bir olay değil diyor Allah-u Teala. Bu iyi bir olay değil. Burada günah var. Ha sen kalpten hastasın diyor. Seni bir operasyon yapmak lazım. Kalp hastası. Manevi kalp hastası size. Ve kânellâhu gafûren rahîmâ. Allah gafurdur ve merhamet sahibidir. Affedicidir ve merhamet sahibidir. Ha böyle ağzınızdan çıkan böyle ufak tefek hatalara bakmıyorum yani. Ben bunları affediyorum. Yoksa ben öyle her yaptığınız hatayı cezalandırsam dünyada insan kalmaz. Hep ceza versem. Ben bekliyorum sizi diyor. Değişirsiniz diyor. Düzenlisiniz, şuurlaşırsınız. Bilinciniz yerine gelir. Anlarsınız benim dediklerimi diyor Allah-u Teala. Ve doğru yola gelirsiniz ve ben de sizi affedeceğim. Ve böylece ayetin sonuna af sıfatıyla merhamet sıfatını koyuyor Allah. Niçin koyduğunu buraya diye soruyoruz şimdi Allah'a. O yukarıda yaptığınız bu konuşuklar var ya diyor Allah. Kalbinizin bu kötü niyetleri var ya diyor. Hemen derhal arkasından tevbe edin diyor. Derhal tevbe edin de benim affetme sıfatımı harekete geçirin. Allah bekliyor böyle. Bekliyor da kulum ne zaman tevbe edecek de, af dileyecek de derhal onu affedeceğim. Onu bekliyor ha. Onu bilin yani. Hiçbir zaman kötümserliğe kapılmayın. Allah'ım Rabbim beni affetmez diye böyle bir kötümserliğe kapılmayın. Allah af sıfatı kapısında bekliyor. O af sıfatını bekliyor. Ne zaman iğneyi batıracak o naylona da, o su dolu naylona da boşalacak oradan. O su oradan boşalacak. O iğneyi değdirdi mi? Ha, kul affetti mi? O hemen o Allah'ın af sıfatına naylona dek değdi mi? O rahmet boşalır. Af sıfatı boşalır insanlar üzerine. Tamam arkadaşlar, anladınız değil mi şimdi meseleyi bu benzetmeyle? Aşağı indi. Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusîn ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Şimdi Allah-u Teala durdu, bizim nüfus kağıdımız yazıyor. Nüfus kağıdımızı çıkarıyor şimdi. Nüfus kağıdımızda Allah anneyi yazıyor şimdi. Anne hanesini yazacak. Anlıyor musunuz? Bu ayette. Ayet biraz uzun. Önce manayı bir verelim, sonra izahını yaparız. Ennebiyyü, peygamber, evlâ bil mü'minîne, mü'minlere daha çok hak sahibidir. Evlaya daha yakın manası verenler var. Doğrudur o manalarda. Daha hak sahibidir diyenler de doğrudur. Manayı verenler, bu manaları ben vermiyorum. Bunları veriyorlar. Yani burada benim bir, yukarıda o izahlar var ya, ona bana ait. Ha, burada manaya ben bir şey demiyorum. Mana aynı. Min enfusihim, kendi canlarından peygamber mümine kendi canından daha yakındır, daha evladır, daha layıktır, daha hak sahibidir. Kendi canından ha. Oğlum. Ve ezvacuhu, o peygamberin hanımları, ummahatuhum, o inananların analarıdır, anaları. Ha, bizim analarımız var şimdi. Bizim bir anamız var bizi doğuran. Aa, o anamız. Bir de din anamız var, din. O da peygamberin hanımları. Ha, bizim nüfus kağıdımız öyle yazıyor. Benim nüfus kağıdım acını yazıyor Emine. Beni doğuran ana, Emine. Doğuran. Altına da yazıyor, Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice, Hazreti Zeynep ... senin anandır. Aldığım zaman nüfus kağıdı elime baktığım zaman analarımı anlayarım şimdi. Burada Allah-u Teala resmen nüfus kağıdı yazdı bize şimdi. Ha, buraya su var mı? Anaya geldi mi ben titremeye başlarım yani. Ana büyük varlık. Kitabımı anama verdim biliyorsunuz. Daha bütün analara kitabımı ithaf ettim. Okudunuz mu onu? Ha. Diyor ki Allah-u Teala, o peygamberin hanımları onların analarıdır. Ve ulul erhami, erham yakın akraba demektir. Akrabalar yani. Akrabalar, bağluhum evlâ bi bağl. Biri birine daha yakındır. Fî kitâbillâh, Allah'ın kitabında. Allah'ın kitabında böyle yazdım diyor. Allah diyor, benim kitabımda böyle yazdım diyor. Minel mü'minîne, mü'minlere daha yakındır. Vel muhacirîne, mü'minlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Şimdi bitirelim de bu ayeti anlatacağız. İlla en tef'alû ilâ evliyâikum mârufâ. Dostlarınıza, yakın arkadaşlarınıza yapmış olduğunuz yardımlar müstesna diyor Allah. O müstesna. Kâne zâlike, işte bu durum fil kitâbi, kitapta mestura, satırlanmıştır. Yazılmıştır. Satırladım ben bunu diyor Kur'an'da. Bunu nakşettim Kur'an'a. Bu hükmü Kur'an'da yazdım diyor Allah. Dikkat edin. Bu benim yazdığım kitaptır. Şimdi bu ayeti kerime birkaç tane hüküm getiriyor arkadaşlar. Bunu bitirebilecek miyiz? İnşallah bitiririz de. Şimdi bu hükümlere başlıyoruz. Bu hükümlerden bir tanesi, Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim. İlan etti Allah. Peygamber müminlere kendi nefislerinden, kendi canlarından daha yakındır. Daha üstündür, daha hak sahibidir. Bu ne demektir? Müslüman peygamber uğruna canını verebilmeli. Veremezsem ne olur hocam? Onun cevabı burada yok. Onun cevabını Allah 10. cüzde vermiş. Evet. Ya. Orada vermiş onu. İstersen gidelim oraya bakalım ne diyecek bize o. Ah tam buldum ona buraya. La buraya dur. Gözlüğüm de yok ya. Diyor ki Allah-u Teala. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ diye bitiyor ayet. Ayet uzun da yukarısını almadım. Sayıyor. Babanız, ananız, mallarınız, evlatlarınız, hanımlarınız, evleriniz, mülkleriniz, paralarınız filan, ticaretiniz filan. Orada 8 tane madde sayıyor. Hepsini de saydım yani. Hepsi ağzından çıktı ama sırayla çıkmadı başka. Bunlar diyor. Allah'tan, peygamberinden ve onun uğruna savaşmaktan üstünse benim azabımı bekle diyor. Anladın mı şimdi? Sen peygamberden üstün tutarsan kendini, ananı, babanı, ananı babanı bile tutamazsın diyor. Evet. Peygamber üstündür bu açıdan diyor. Tutmasak ne olur? İşte azabımı bekle diyor. Ben seni fasık olarak ilan ediyorum. Ayet-i sonuyla geliyor. Bir defa fasıksın. Ya bu tarafa. Fasıklar grubuna gir bakayım diyor Allah. O ayette. Ayet öyle bitiyor. Vallahu la ayetini kavme fasıkın. 2. Feterabbesu hatta ye'tiyallahu bi emri. Allah'ın cezası, emri gelinceye kadar bekle. Feterabbesu bekle manasında. Bekle, bekle. Gelecek benim bir gün, seni yakalayacağım ben diyor Allah-u Teala. Ha, öyle peygamber sünneti deyip de alay alanlar var ha. Peygamber sünneti. Diyorum adama gaza peygamber sünneti. Peygamber sünneti diyen adama peygamber sünneti diyorum. Onu almıyor, ermiyor aklı oraya. Hem de Müslüman. Ne oldun sen şimdi bu ayete karşı, ne yaptın sen şimdi? O ayete, bu ayete ne yaptın? Hı? Demek ki Müslümana burada bir eğitim yapıyor Allah. Bir şuur veriyor. Bir bilinç veriyor. Peygamberi kendinden üstün tutma bilinci veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Peygamberin fikirleri senin fikirlerinden üstün tutmuyorsan sen bu ayeti çiğnedin. Tamam? İşte bak bu hüküm, bu çok ciddi bir hüküm. Öyle öyle Hazreti Muhammed falan öyle alay alınmaz bu iş. Bu iş öyle bir iş değil. Ha bunu nasıl yapacağız? Bilerek yapacağız. Öyle uydurma hadisleri de peygamberin hadisi gibi göstereyim. O zaman gene peygamberle alay etmiş oluyorsun. O zaman konuşmayacak yani. Din adına konuşmak yok. Bilen konuşacak. Bilen. Ha. Bu bir. İkincisi ve ezvacuhu ummahatuhu. Peygamberin hanımları bizim anamızdı. Ya peygamberin hanımları öldü gitti kardeşim ya. Bu hüküm burada ne işi var diyecek dese bana. Geldi geçen sordu mu abi biri bunu. Evet evet. Aynen sordu bana. Bunun ne alakası var dedi hocam dedim. Bitti daha bu peygamberlerin hanımları öldü daha ya. Bu ayet neyi ifade ediyor ki bizim için dedi. Dedim o ayeti bu saati sen çok ileri alıyorsun. Hele yarıda kaldım. Evet ne anlattık bugün? Değerli kardeşlerim bugün geç gelenler için söylüyorum. Allah-u Teala diyor ki ben bir insanın göğsünde iki tane gönül yaratmadım. İki tane kalp yaratmadım. İki ayrı varlığı eşit seviyede sevmesi mümkün değildir. Bu bir psikolojik kanunudur. Ama bu kanunu ben yarattım diyor Allah-u Teala. Sevgi kanunu. Eşit seviyede iki tane varlık sevilemez. Dedi ki bunun üzerine, bu psikolojik kanunu koyduktan sonra şöyle bir kritik yapayım bize Allah. Tenkit ediyor bizi. Diyor ki, hanımlarınızın organlarından birini annenizin organlarına benzetmeyin. Böyle konuşuk yapmayın. İki, evlatlıklarınızı kendi evladınız gibi muamele yapmayın. Kendi evladınız edinmeyin. Bu olamaz. Ha yaparsanız ne oldu diyor bu sefer Allah. Bu bir hatadır diyor. Bu ağzınızdan çıkan bir hatadır. Affediyorum sizi. Bundan sonra yapmayın.